สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิริบาลครับหลังจากที่เราได้เฉลิมฉลองวันคืนพระชนการทรงเป็นขึ้นแล้วขององค์พระเยซูคริสต์ที่พระองค์เป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดของเราเรากลับมาเรื่องราวของชีวิตพระเยซูตอนที่269นะครับในเช้าวันนี้ชีวิตพระเยซูตอนที่269เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่44โปรดประทานอาหารประจำวันพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานคำอธิษฐานของพระเยซูเกี่ยวกับเรื่องของอาหารนั้นเราต้องขอบพระคุณพระเจ้านะครับที่ในทุกวันนี้เรายังมีอาหารรับประทานอยู่เพราะพระเจ้าทรงตอบสนองความจำเป็นของเราในทุกด้านพระเจ้าตอบสนองความจำเป็นของเราในทุกด้านทางด้านกายภาพความจำเป็นที่เราจะต้องกินอาหารคนส่วนใหญ่นั้นกินอาหารเพื่อตอบสนองความจำเป็นส่วนตัวครับเพื่อให้ร่างกายเราเติบโตเพื่อให้เราร่างกายมีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทำให้เกิดความรู้สึกดีให้กำลังชนะความหิวทุกสิ่งที่ผมพูดมานี้ครับเป็นสิ่งที่ดีครับแต่แท้จริงแล้วการกินอาหารมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นท่านอัครทูตเปาโลบอกเขาว่าเหตุฉะนั้นเมื่อท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตามจงกระทำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อนครับโปรดฟังครั้งครับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการที่เราจะกินอาหารเหตุฉะนั้นเมื่อท่านจะรับประทานจะดื่มหรือจะทำอะไรก็ตามจงกระทำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องครับเราควรจะกินอาหารหรือเราควรจะให้การกินอาหารของเรานั้นถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าแห่งการจัดเตรียมพระเยโฮวายิเรพระเยโฮวายิเรคือพระเจ้าแห่งการจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอเสมอให้พระเจ้าได้รับเกียรติทุกครั้งที่เรากินอาหารนั่นเป็นเพราะพระองค์ทรงสร้างอาหารและทรงประทานชีวิตให้สิ่งต่างๆนั้นเติบโตขึ้นมาเพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานเราขอบคุณพระเจ้าและถวายเกียรติพระเจ้าครับก่อนจะกินอาหารทุกครั้งครับพระเจ้าประทานกำลังสติปัญญาในการเก็บเกี่ยวให้กับมนุษย์พระเจ้าได้รับเกียรติเมื่อเราปรุงอาหารและก้มศีรษะก่อนกินอาหารเพื่อขอบคุณพระองค์การกินนั้นเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องครับฉะนั้นโปรดระลึกว่าเมื่อเราได้รับอาหารในไหนก็ตามใครเอาของซึ่งเป็นอาหารมาฝากเราก็ตามพี่น้องครับคนที่ประทานอาหารจริงๆให้กับเรานั้นก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าและจุดประสงค์ของการกินอาหารของเราเพื่อที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้าครับพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพุ่งหลายในการวันนี้เราไม่ได้อธิษฐานเพื่อเรียกร้องความสนใจจากพระเจ้านะครับบางครั้งเราทำเหมือนกับว่าการอธิษฐานนั้นเป็นการดึงบังเหียนพระเจ้าเป็นม้านะครับหรือดึงสายควบคุมหุ่นกระบอกนะครับหรือกระตุกให้พระเจ้าหันมาประทานสิ่งต่างๆให้กับเราอันนี้เป็นการอธิษฐานที่ด้วยท่าทีที่ผิดครับบางคนอธิษฐานผิดเหมือนกับเด็กนิสัยเสียด้วยบอกว่าขอทรงโปรดประทานอาหารแก่ข้าพุ่งหลายเดี๋ยวนี้นะครับคนเหล่านี้ที่อธิษฐานคำพูดเช่นนี้ก็คือเขาคาดหวังว่าพระเจ้าจะประทานสิ่งที่ขอทันทีไม่ว่าเขาจะเรียกร้องอะไรพระเจ้าเหมือนกับเป็นพ่อแม่ที่คอยตามใจลูกหรือกับเป็นเครื่องขายของหรือเวนดิ้งแมชชีนนะครับการอธิษฐานแบบนี้ลดพระเจ้าให้ลงมาต่ำกว่าระดับมนุษย์ครับเป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้าครับพี่น้องเป็นการหมิ่นประมาทพระเจ้าการอธิษฐานแบบนี้ทำให้พระเจ้าเหมือนกับเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์หรือเจ้าหน้าที่สายด่วน191แล้วอธิษฐานบางครั้งอธิษฐานผิดมานานครับพี่น้องครับ เพราะฉะนั้นหลายครั้งทีเดียวเมื่อได้อ่านสิ่งที่จำเป็นสำหรับจิตวิญญาณนะครับบทความที่ดีหรือแม้กระทั่งได้ฟังผมในทุกๆวันจะต้องกลับใจใหม่ครับพี่น้องครับการอธิษฐานว่าขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงศ์หลายในการวันนี้เป็นข้อความแห่งความเชื่อพี่น้องครับเป็นประโยคแห่งความเชื่อที่เป็นมากกว่าการขอแซนด์วิชธรรมดาธรรมดาเพราะอาหารเป็นคำเปรียบเทียบเรากำลังขออาหารนะครับจากพระเจ้าก็หมายความว่าเรากำลังขอพระเจ้าอวยพรการงานของเราเพื่อเราจะสามารถปลูกข้าวได้เพื่อเราจะทำมาหากินได้เพื่อนำมาซึ่งรายได้เพื่อที่จะซื้ออาหารเรากำลังขอพระเจ้าทรงประทานทั้งต้นเหตุครับก็คือวิธีการที่เราได้มาซึ่งวัตถุสิ่งของทางกายภาพเพื่อตอบสนองความจำเป็นร่างกายของเราและผลลัพธ์ก็คืออาหารที่เราจะเข้าปากแต่ละคำแต่ละคำแต่ละคำขอพระเจ้าประทานให้กับเราทั้งต้นเหตุวิธีการและผลลัพธ์พี่น้องครับทั้งโปรเซสนะครับนี่คือทฤษฎีระบบก็คือขอพระเจ้าทรงประทานทั้ง input process และก็ output ดังนั้นเมื่อเราอธิษฐานว่าขอพระเจ้าโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงศ์หลายในการวันนี้เรากำลังพูดกับพระเจ้าเกี่ยวกับความจำเป็นของเราเรากำลังขอพระเจ้าเรากำลังขออนุญาตนะครับให้พระเจ้ามารับตำแหน่งที่สมควรที่สุดในชีวิตของเราก็คือตำแหน่งเบอร์หนึ่งตำแหน่งที่สูงที่สุดบัลลังก์แห่งหัวใจของเราบัลลังก์ชีวิตของเราพี่น้องครับพระเจ้าสมควรอย่างยิ่งที่จะได้ตำแหน่งนี้ไปครอบครองครับตำแหน่งก็คือบัลลังก์ชีวิตเป็นเจ้าชีวิตเป็นเจ้าเหนือหัวคำอธิษฐานนี้เป็นเวทีที่เราจะถวายเกียรติพระเจ้าครับคำอธิษฐานนี้เหมือนกับเป็นสิ่งที่หรือเป็นเหตุการณ์ที่เราจะยอมรับความเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนความเป็นเบอร์หนึ่งในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนพี่น้องครับเมื่อเราหันกลับไปดูคำทูลขอคำวิงวอน3ประการแรกตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ต้นของคำอธิษฐานของพระเยซูเราพบว่าเราพอจะสรุปคำทูลขอ3ประการแรกก็คือการตั้งพระเจ้าในตำแหน่งที่สมควรในสวรรค์ก็ดีในชีวิตในหัวใจของเราบนโลกนี้ก็ดีคำทูลขอ3ประการแรกก็คือเราอธิษฐานว่าขอให้พระนามของพระองค์ที่จะได้รับการเคารพสักการะสูงสุดที่หลักการแห่งแผ่นดินของพระเจ้าจะมาถึงและที่นามัสไทยของพระองค์จะสำเร็จทั้งในสวรรค์และบนโลกคำอธิษฐาน3ประการนี้จะสำเร็จบนโลกได้อย่างไรประการแรกก็คือเราอธิษฐานขอพระองค์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงศ์หลายในการวันนี้และกำลังขออาหารที่เติบโตบนโลกนี้ขออาหารที่เติบโตบนโลกนี้เมื่อเราขออาหารเรายอมรับว่าพระเจ้าทรงเป็นต้นกำเนิดของอาหารพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ process อาหารและพระเจ้าให้ผลลัพธ์ก็คืออาหารที่กำลังจะเข้าปากเราในเวลานี้เรากำลังนมัสการขอบพระคุณพระนามของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทานอาหารประจำวันให้กับเรานะครับประการสำคัญต่อไปก็คือเมื่อเราขอเราอธิษฐานว่าขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงศ์หลายในการวันนี้นั้นเรากำลังขอหลักการของแผ่นดินของพระเจ้าให้เกิดขึ้นจริงให้เป็นจริงบนโลกนี้โดยการจัดเตรียมอาหารโดยผ่านทางการจัดเตรียมอาหารครับพี่น้องเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เรากำลังขอแผนการของพระเจ้าในชีวิตซึ่งคือการทำงานเพื่อได้อาหารนะครับแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเราก็คือเราต้องทำงานครับถ้าเราไม่ทำงานก็อย่าให้เราได้กินพระผีพูดอย่างนั้นครับถ้าใครไม่ทำงานก็ไม่ต้องให้เขากินเพราะฉะนั้นการทำงานนะครับจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อจะได้มาซึ่งอาหารการทำงานเพื่อจะได้มาซึ่งการปรุงอาหารการกินอาหารเพื่อร่างกายจะแข็งแรงและเรากลับไปทำงานใหม่ได้ครับพี่น้องครับการที่เรากินอาหารและเราทำงานครับและเรากินอาหารเพ ื่อที่จะมีร่างกายที่แข็งแรงกลับไปทำงานใหม่ได้นี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะสำเร็จนี่คือหลักการของแผ่นดินของพระเจ้าเราจะสามารถทำตามน้ำพระทัยของพระองค์และการแบ่งปันอาหารกับคนอื่นๆที่มีความจำเป็นด้วยครับนี่คือแผ่นดินของพระเจ้าหลักการแผ่นดินของพระเจ้าพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้ามุ่งหลายในการวันนี้เรากำลังนำพระเจ้าเข้ามานะครับในชีวิตประจำวันในการอยู่รอดของเราหลายครั้งนั้นเราต้องดิ้นรนเพื่อการอยู่รอดทำไมเราไม่รับหลักการของการอธิษฐานว่าขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันเพื่อที่เราจะหยุดการดิ้นรนแต่เราจะมีชีวิตที่มีความเชื่อพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานว่าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เรากำลังนำพระเจ้าเข้ามานะครับในเรื่องราวที่เราต่อสู้กับความบาปของเราทุกๆวันเมื่อเราอธิษฐานว่าขออย่านำข้าพระองค์เข้ามาในการทดลองเรากำลังนำพระเจ้าเข้ามาเพื่อที่จะมีชัยชนะในชีวิตของเราพี่น้องครับนี่คือคำทูลขอทั้ง3ประการแรกนั้นก็จะเกี่ยวโยงกันกับคำทูลขอทั้ง3ประการหลังตอนนี้เราอยู่ในคำทูลขอที่4นะครับก็คือขอพระเจ้าโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์หลายในกาลวันนี้พี่น้องครับเราขออาหารนะครับการขออาหารของเรานั้นก็คือการอนุญาตให้พระเจ้าทรงยกย่องพระองค์เองผ่านทางการตอบสนองความจำเป็นเรากำลังขอให้พระเจ้าได้รับพระเกียรติและพระสิริพระสง่าราศีได้รับการยกย่องผ่านทางการตอบสนองต่อความจำเป็นทางด้านร่างกายด้านอาหารของเราขอให้เป็นไปจริงตามนั้นนะครับพี่น้องครับมีความลึกซึ้งมากในคำอธิษฐานตอนนี้อาเมน